sih mungsu awak semene. Maine durung ero iki. Durung ero. Durung ero to, Mas? Durung ero to, Mas? Joget deh kok. tidak.